moy toga te mo dal firawna motax buñu ko nekkile ba muy jeex febar bobu wara safara wu ci ñun ba fa am mon toga duñ ci bok yalla duñ ci bok wahdiyaka ila rabbika majbal nga jëm ci sa borom fa taxsha ba nga ragal ko firawna weddi wax ja ñuy xëccio fa arahu mu wan ko mom Musa al ayatul kubra kiyamtan bëgg na lay ci kiyamtan ya te moy sanni aw yat wo ko mu nekk jaan ju wëndelu tabarakallah di dakk nit ñi ak itam di menestiku yat wa don ko waye sunu borom ca bil wadil muqaddas tuwa fala formé ki nga xamne moy Musa ba bu mu ñëwé ci kanam Fir'auna bu mu sanni bi yat wa mu nekk jaan mom dina xamne suko jafate mu nekk jaan waye Fir'auna xamuko formation yoy yu am solo la di moy duggal la ci roku xamal la ni ñi nekk ci penc ak bo gisee li yegal na li lay tek fa kazzaba wa asa fir'auna weddi ko wa asa mu moy yalla kazzaba fir'auna nabi allah musa wa asa amra allah ba'da zuhuri tilka al mu'jiza al bahira weddi na musa weddi na yalla ñun ñar ñep mune Musa yow yalla yonni wala te fi ministre gi amuñu benen yalla budul man kon mom weddina Musa fa kazzaba weddina yalla wa afa yemu ci bimu gisse ki sanni suma adbara mu wone ginnaw daw suma adbara mu wone ginnaw yas'a di daw ndax ba jaan ja melé na mel dafa dal di lemaru wursiko walla mudbiran hariban min alhayya yufru fi masihi min hawli mar'a musam ba aw khilam dal ni kon pexe mo ci def ndax bule fanni ay jaan at jabarak def yu melni ko yoy ken dakh ko isit waw ken dakh ko wa isit fa hajara fanada mu dal dajala dal di wote wal tam ci la borom xam xam yi tabarakallah di war di waro ndax bi mu jaxle mom fir'auna borom xam xam yi la seet borom xam xam yi fasiyene dox digeunte mak mission Musa bi bëgg lu Musa wax borom xam xam yi moccal koko moñal koko walbatin koko dëngalal koko mom deppok doxali ni fir'auna fa hasara fanada aduna ibn du ñak borom xam xam yoyu ba ba aduna tukki borom xam xam yo xamne sun nur bu mel ni Fir'auna ñewé ñom ñoy nekk ci wétam su waxé benn mbir bu ci nit ñi d'accord mo leen koy moccal moñal leen ko bu nit ñi dégg ko ba deppo ci fekk na bu leen bayyi wona seen xéli bop duñ ko nango non wala tax Fir'auna bimu jaxlé fa hasara fa nada mu dajalé borom xam xam yépp daal di woté tabarakallah ngir ñoon daal di koy jappalé as-saharatu wal junudu wal atba' yépp ñew fasiyene nak ni Musa di yekati nan lañ koy moccé ñom fa qala fir'auna bimu laaje ba ñepp ñu mën len ana man fir'auna ni rabbukumul a'la may seen borom digg na kawé may seen borom digg na kawé rabbukumul a'la may seen borom tabarakallah mom bindul nit ñi bindul maami nit ñi bindul asaman bindul suuf mi ngi ni tay fatuna fatu bu yag la fatu won sax ana mom bu ne won ana rabbukumul a'la bañ nangul koko mañun kon legi fuñ jëm waaw mu fekkon moy borom nit ñi dem bam yag legi ana borom nit ñi roga dañ na borom nit ñi te munta mom geejgi ba geejjale ko waaw borom nit ñi mune ana rabbukumul a'la te ak geejje ko lek tabarakallah labal ko te su pexe amon te mom geejga ka mom geejga mo ne Fir'auna wonal ma Fir'auna mom bu don rabbunal a'la bu ko rabbunal a'la joxe ndigalu geejgi nako won mom mu ne geejgi do me fi wonne fofu sax wonu fa ag kon yimuy tekki rek mooy ana rabbukumul a'la jiim wax du wax joo xam ne waxi dëgg la. Waaw, ana rabbukumul a'la, moo tax ci rab bi nga xamee ne wax na ko, ne nañu iblis daf koo seet si, mu ko yow de wóor na la new maay sa sëriñ, mu ne ko ci lu wér, mu ne ko waaye wax nga tey de wax joo xam ne man mii sa sëriñ ci raw na musuma ko iblis musuma ko wax, mu ne ko lu dem, mu ne ko yaa ne ana rabbukumul a'la, mu ne ko maa ko wax de, mu ne ko wax nga lu wëy mu ëpp. Nee nañu firaw na ne ko ah kenn ko tuub boog, iblis na ko ah ëpp naa def nag, yëgal ne daal wax nga lu ëpp. Ana rabbukumul a'la tabarkal suratu annasiat aya ñaar fukk ak ñeent. Ba mu ko waxee fa akhasahu llahu, yàlla jàpp ko, nakaala al axirati, wax ju mujj ji, wal ula, ak wax ju njëkk jële. Diggante ñaari wax ji muy ana rabbukumul a'la mooy wax ju mujj ji, wax ju njëkk ji mooy maa alimtu lakum min ilahin gayri, xawma benn yàlla bu ngeen fi am. Ibn Abbas nee na diggante ñaari wax yi nat na ñun fukki at, waaye fa am xaluhu llahu, yàlla teylu ko ba nim ko jàppe. Ana rabbukumul a'la la wax, fekk lu ko jiitu waxul na maa alimtu lakum min ilahin gayri. Bu ko defee fa akhasahu llahu nakaala al axirati wal ula, wax ju njëkk jële ñu la yàlla booleeg wax ju mujj ji. Léegi nag daale ko cay alag moom firaw na mu alku. Inna fi zalika, nekk na ci tënk bii nettali bii, la ibratan liman yaxsha, la ibratan dund bu am solo, liman yaxsha, ci képp kuy waaru. Ndax ñaar ñi doon tampoon yi, kenn ki di Moussa ku néeru pexe la, kii di firaw na ku bëri ay pexe la. Kii di Moussa ku néew ñu ko jàppale la ginnaaw yàlla, kii di firaw na ku bëri ñu ko jàppale la. Maanaam daal seen diggante ci wàllu ndomba tànk ak tolluwaay ak ruyaay ak yu ñu demee mënu su ko mandaxe. Te keroog bi Moussa di ñëw kër firaw na ak keesa ko fa indi, jaar ci ndox mi yët ko ko, te mooy booba li muy wër bay rey ay liir, ba rey fukki junniy liir ak ñaar, ndax seet Moussa mi yàlla yëg ko ko këram, mu yar ko ca kër ga mu màgg tabarkàlla, fii la jaar ak moom nekk yonent, woo ko mu lànk, yàlla labal ko. Inna fi zalika la ibratan liman yaxsha, yàlla nee na ku yëkkati përgam, ku yëkkati màggam di fëgg dënnam, nee na war ngaa jàng xissa bi. Tabarkàlla dafa nañ ci benn jataay ci xisasul quran boobu di am àjjuma ci fajar. Yàlla ne la a antum a antum, moo ndax yéen ñi may tooñ tey, moo ndax yéen ñi may tooñ tey, ashaddu xalqan, yéen a gën a jafee bind, ami sama wala asamaan a gën a jafee bind. Bind leen moo gën a yomb wala bind asamaan moo gën a yomb? A antum ashaddu xalqan ami sama. Waaw, ñi nga xam ne tey am nañu aw tur wu daj àdduna, am ndomba tànk yu daj àdduna, tabarkàlla am ay pexe yu daj àdduna, yooyu yépp nit ñi am ko. Yàlla nag mu laaj leen, li ngeen di am lépp, yéen ak asamaan ku ci gën a jafee bind? Nit ñi ne cell kenn ku nekk sëgal sa doq. Yàlla ne la xalqu samawaati wal ard akbaru min xalqi naas walakin aksara naasi la yaalamuun, kenn tontuwut. Mu ne asamaan si banaha, yàlla ko tabax, yàlla mi ko tabax, kon tabax leen yéen mooy gën a yomb. Te asamaan saa ngi am lamp bu ci am boo xam ne moom lamp bi su génnee ku solul dàll sonn, moom lamp bi su génnee ku solul dàll sonn. Buñ tollee ci jamono yoo xam ne lamp bi daf ñuy xaw a jege, ku amul uppukaay sonn, kossal yere yu diix son moom lamp boobu dong waaw fuñ ko boole woon ak yeneen lamp yeg bu ñu fa wàccee rek suuf si yépp daal ñor xomm tabarkal a antum ashaddu xalqan am sama banaaha asamaan si yàlla banaaha moo ko tabax kon tabax jëm ko tabax bilaa amadin wala awtaad war naa tax kenn ku nekk ci ñun ragal ko yàlla rafaa moo yëkkati samkaha jawam ji moo yëkkati jawam ji rafaa jurmaha wa ala saqfaha fawqakum fa jacalaha mustawiyatan la tafaawuta fiiha wala suquqa wala futur yàlla asamaan si moo yëkkati jaww ji suñ digganteeg moom li fi nekk lépp te avion yi di ci jaar tabarkàlla li nga xam ne mooy satellite yi di ci jaar yu baree bari nit ñi di ko jaar la ci diggante boobu yàlla nee na maa yëkkati loolu yemale ko su xawee nëx sax avion yi daanu su xawee nëx télévision yi commencé fulu ila axirihi rafaa samkaha fa sawwaaha moo ko yemale amul bën-bën amul jàdd-jàdd moo tax ibnu kasir mu ne jacalaha aaliyata al bina baidatu al fana mustawiyatu al arja mukallala bil kawaakibi fi leyli aldalma tabarkalla ibnu kasir mu ko wax nun ca jukkeem ba tabarkalla mu ne wa aktasha mu lëndamal leylaha guddeem ga wa axraja mu génne duxaaha yoor yooram ba aktasha leylaha wa axraja duxaaha waaw moo lëndamal leylaha guddi ga moom sama borom waaw guddi ga asamaan si mu lëndamal ko ba su guddee azlama layluha leylaha wa anaara naharaha ibnu abbas mun ne firee aktasha leylaha wa axraja duxaaha wal arda suuf si bada zalika ginnaaw loolu daxaaha moo ko tàllal moo ko tàllal du ne nag moo ko lal ni ab matelas di mel wala ni sajaar di mel waaye bu nekkee mel ni ab bal ni muy rooye léegi moo ko tàllal ni ngi mooy moo ko def mu mel ni nenu baa te mooy mu am cat tabarkàlla am foo xam ne fii fa lay taajee wal arda bada zalika daxaaha moo tax daxaaha ak korawiyatul ardi ñaar yooyu amul safaano amul safaano kaanat il ardu awalan kal kurra al mujtama léegi nag maddaha wa basataha ay daxaaha mujarad al basti bal al muradu bastuha bastan muhayaa li nabati tabarkàlla li nabat wala li sabati l afxaat mu ne axraja moo génne minha ci suuf nopp na ci asamaan tàllal na suuf mu génne minha ci suuf maaaha ndoxam mi wa maraaha ak sàmmukaay gi fa ñuy sàmmi mu ni caawo ga axraja génne na minha ci suuf si maaaha ndoxam mi ndox nekk lu am solo ci doomu aadama yàlla mi ngi nii bi muy tudd mu tuddaale ko ci tabarkàlla te it du sàppi du soof moom ndox bu sëddut neex bu seddee gën faa neex tabarkàlla barab bu ne it boo fa demee nit ña fa dëkk yàlla ndox mu dëppoog ñoom la leen di defal bu demee ndox ma ca Saloum ndox ma ca Ndar barab bu nekk yàlla da leen di defal ndox mi nga xam ne moo gën ci ñoom ñii da leen di xoramal seen ndox ndax mooy baax ci seenu dund ñee seen ndox du am xorom ndax loola moo baax bu ñuy weccoo ndox yi nag léeg-léeg tabarkàlla dafay am yu muy def ci ñun tabarkàlla moo tax ci réew mi soo demee Saloum la ñuy am ci ak jur seen jur du bokk jur ga du bokk ak boo demee fële ca wàllu Ndar jur ga ñuy am seen soow yi it du bokk tabarkàlla moo tax Saloum Saloum bawal bawal Ndar Ndar tabarkàlla seen i jikkoog seen i Moussa yeeg seen yi mu demee day topp soow yooyu di topp ndox yooyu lu am solo la axraja minha maaaha mu tax ndoxu mi noonu wa maraaha ak caawa gi kon tudd na fi ñaar wa maraaha ak caawa gi caawa gi mooy fi ñuy sàmme moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam daana wax ne loolu du nekk ci moomeelu kenn ndox kenn du ko moom moomeelu kenn, caawu kenn du ko moom ci moomeelu kenn, àll bi, ndox mi, tabarakallah, ak sawara wi. Nee na ñett yi kenn du leen moom moomeelu jaboo, loolu lañ tuddee privatisation. Loolu la ko yunt bi waxee woon almaau walkalau wannaaru liljamia sallallahu alayhi wa sallam. Waljibaala montagne yi arsaaha moo ko dëgëral, def ko mu mel ni ay daaj ndax mu mën ne dëgg. Léegi nag noppi na loo doon doyee loolu mu ne mataan lakum wali anaamikum, mataan lakum mu nekk seen yóbbal yéen doomu aadama yi, wali anaamikum ak seen jur yépp, ndox yi bal, dex yi daw, gàncax gi sax, garab yi, loolu lépp mataan lakum wali anaamikum. Tabarkallah, mataan lakum wali anaamikum ba tàmbale ci axaraja minha maaha wa maraaha, mboolem yi ci nekk rek yii lu mel ni ñax, garab, pepp, meññit, tabarkallah, doom yi, yére yi, garab yi, xorom sawara, xorom si juddoo ci ndox, tabarkallah, ak sawara wi juddoo ci garab, yooyu yépp suñu borom tabaraka taala wax ñu ko, waaye daa ne ah mataan lakum wali anaamikum, dama leen ko fee defal yéen ak seen jur gi. Kon nit ñi ak jur gi ñoo ko moom. Su ko defee la ca jur ga di moom muy fas yeeg xar yeeg nag yeeg bëy yeeg mbaam yi ak gëlëm yi, ñoom ñoo ko war a moom. Waaye waxoon naa ci bind yële weesu ne léegi nit ñi dañu wax mataan lakum wali anaamikum, dañu wax rek mataan lana wala mataan lana walakum, waaye jur gi wali anaamikum dañ koy dindi. Ndax la soo demee ci ñuy bay léegi dañuy wut aw fas takk ko machine di ko bayee, di ànd ak moom guddeeg bëccëg, di ko takk saret bi, di ko takk machine bi, tabarkallah, bu nawet jot, bu nawet bi di ñëw, su ko defee su guddee ñu bàyyi ko ci bitti moom muy tawte, ñoom ñu tudd seen néeg tabarkallah defar ni ba wadu senn, moom fas wa mu ne ci bitti ma ngay tawte, su naaj bi tàngee ñun di yew ko ci naaj muy lekk ñax, mu ànd ak ñoom di bay tool bi tabarkallah ba tool bi sotti. Yàlla ne mataan lakum wali anaamikum, léegi nag ngooñ mi day defaluma la ko yow baykat bi moomoo ko. Déedéet yow gerte gi nga moom mataan lakum ngooñ mi wali anaamikum, nga gis ko jaay gerteem def ci poosam, jaay ngooñam def ci poosam, jaay dugubam def ci poosam, ana fas wam ko doon àndl nag mataan lakum wali anaamikum, mu ne fas yi nag yow da ngay débrouillé. Waaw yow fas yi kaay nga débrouillé, daal di koy tënk ci tànk yi bàyyi ko mu nekk ci mbooy gi di faraatu ay ñax, su sonni sëgg ndeysaan. Rongañ yooyu di fas di jooy, bu fekkoonte ji am na ñoom fas yi syndicat, ñoom ñëpp danañu jóg tabarkallah dikk fic si defam ñoom fas yi daal di koy def si seen déclaration, wane ne dañoo bëgg a def mars. Ginnaaw réew mi tabarkallah mi ngi am ay mars, jur gi bàyyi may xar yeeg fas yeeg nag yeeg bëy yi, bi jaay ngooñ xewee ñoom tam xam naa ne dinañu ñëw fii ñu ubbil leen suñu téléphone, ñu ubbil leen suñu micro, ñu waxi leen naqari ci ñi nga xam ne ñooy jaay ngooñ yi, jaay gerte gi, jaay pepp mi, def lépp seen poste ànd na ñoom bay ko ba noppi nag, te yàlla ne na mataan lakum wa anaamikum. Lu am solo la. Kon ñi yàlla génn ci mbay mi nee na yéene moom lii, jur gee moom lii, tabarkallah. Kon nag bàyyi leen xel ci lii di bëgg a ñëw. Fa isa jaati tammatul kubra, bis boo xamee ne musiba mu rëy ma jot na, attammatu al kubra, bis boo xamee ne ñëw na, kañ la yowma yatazakkaru, bis ba muy fàttaliku al insaan nit maa saa yim jëfoon ci adduna, yatazakkaru al insaanu maa amilahu min xayrin aw sar wa yaraahu mudawwanan fi sahifati a'malihi, mu jàkkaar la moom maa saa mboolem lu mu defoon. Ñu ne ko yu baax yaa ngi nii yaa ko defoon, safaan yaa ngi nii yaa ko defoon, bu nga ñëwee adduna daf sàngam la, bu ni fi jógee daf sàngam la, lii lépp yaa ko fi def. Yowma yatazakkaru al insaanu masa mu fatlikum mom tam dal di fatlikum ne ay la yewen li mom mako def barab sangam ma fa defon li barab sangam ma fa defon li bamu jeex suratu an-nasi'at aya fanwer ak djuroom yalla nen wa burrisatil jahim ñu genné sawraw jahim limay yara ci ñiko wara gis ñu diko gis wa burrisatil jahim limay yara uzhirat جهنم للناظرين فراها الناس عيانا باديا لكل ذي بصر كل جس كنه نسين ثوره جحيم لمن يرى تبارك الله يالا نك دادي نيو تبارك الله انديل نيو لني تودي الميزان الدقيق لمعرفه الانسان نفسه الميزان الدقيق واو nattukaay yi nga xamne nattukaay yu wër la tabarakallah te nit man ca xame hal huwa min ahli aljanna am min ahli annar nit man ca xame ndax mom ci wa sawar la bok wala ci wa aljanna ndax mom ci suada yi la bok wala ci al ashqiya la bok dama adama man ko xame ci ay yi nga xamne ci la sunu borom tabaraku taala jëm ndax ben mbir rek lay teural moy bi fa amma man tagha ku bew wa athara al hayat ad dunya tan dunduk aduna gi fa innal jahim hiya al ma'wa sawra al jahim moy al ma'wa moy dekk way musu elege fofu lay dekk jahim lay dekk faddala al hayat al faniya ala al akhirah al baqiya tabarakallah dari dug nak fi shahawat al hayat al muharrama jarignowut wajulul jenn jef yo xamni ji al akhirah tax motax fa innal jahim hiya al ma'wa fofu lay dekk kon ben ngok moy kep ko bew teggi santane yalla yi tek fele terem yi ngay xoss ci bir aduna gënal la al akhirah lo am def ci aduna lo jef aduna tax tabarkal aduna rek alakhir na nga bayiko fele koku yalla neena fa innal jahim hiya al ma'wa ken ku nek na xam nga ci sa bop fofu lu ci kenen xamul balil insanu ala nafsihi basira ko fay kenn ki wa amma man khafa waye ko xamne ki ragal na maqam rabbihi dajek boromam nara taxaw kanam euleuk ci kanam sunu borom mu ragal tit lola ونهى النفس متر بكن ونهى متر النفس بكن غدكو با بكن دو دم سي اي موي دو دم سي ارام تيكو با بكن دو دم سي اي بانيه ان الهوى فان الجنه كوكا الجنه هي الماوى موي دكو وايم ديم سي نوبو موتاخ سونو وقتان نوب نيكون الانقياد لهوى النفس kon li rek la yalla dal fi le teural ko bew tan aduna mu gënal la al akhirah sawara jahim fa ngay mujj ko ragal yalla tabarakallah ñepp ne da nga dajje mom ëlëk tax ngay maytu ba do dugg ci al hawa ne fa innal jannata hiya al ma'wa sunu borom mu ñew ci juroomi ay yi mujj ci sar bi ngir tejj ko yalla ne ko yas'alunaka ni laylati ani sa'ati bispen ci kayna mata wuquha wa khiyamuha kayna bispen ci kayna bispen ci al mushrikuna yasma'una anba' al qiyamah wa wasfaha bil awsaf al hayla tam sah qari'a yidminiku yoy miniku lolu kayna yas'alunaka ni laylati ani sa'ati ci bispenj ayyana mursaha kayn la waqtum mata yujiduha allah wa yuqimuha wa mata tahduthu wa taqa ajda da wati nako fima anta min dhikraha fima anta min dhikraha wa nekul ci yow min dhikraha kham khamam laysa ilmuka ilayka laysa ilmuha ilayka حتى تذكرها لهم لانها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها ngi la koy laaj xam xam bi nekkul xam xam bo xamna ci yow lay nek ila rabbika muntahaha xam xam ba nga ci sa borom yalla rek mo xam bis peñ ci kañ la ni muy ñëwé wan waxtu lay ñëw ban bis lay ñëw loola xam xam suñu borom la ñun suñu ko xamone du bax ci ñun ko xamone kañ ngay dem al-akhirah bis bu jégesé negam ku fa dem ci yeguñu la say mbokk ñew sa kër mu fess del waxuma la su fekkon na nak legi dañu xamne yow kat fin de mois bi ci ngay dem wala le 15 ngay dem kon tabarakallah mu gën fa doy war motax suñu borom nebbuñu ko ila rabbika muntaha inma anta munziru man yakhshaha yow warate kat nga xuppe kat nga man yakhshaha ci ko ragal waaw inma anta munziru man yakhshaha ka annahum way dana melni yawma yarawnaha bis bagn koy gis day melni lam yalbathu saxuñu ci aduna illa ashiyatan lul genn ngon aw duhaha wala yor yoram illa ashiyatan aw duhaha wala yor yoram lu nit yag yag aduna te fekk wajilatun alakhirah su ci demé day melni mom aduna fi ben ngon la fi am wala ben yor yor motax ibn kasir mun yastaghfiruna muddat al hayat ad dunya hatta ka annaha indahum ashiyat yawm aw duha yawm motax bu fini dunde ba yag mu joge fi ñu rap ko ba taxaw tim khabrom day melni musu fe nek naka nonu lo nelaw nelaw nelaw nelaw bo yewo do meuna set ne man kat tay ji nelaw na nangami ci lo wala nelaw na nangam ci vitesse wala yu demi nek yoy ka annahum yam yarawna fofu la suratu an-nasi'at yam way xolal ay ji yalla teje ay ji ko jitu innama anta munziru man yakhshaha dar ci tek nak ayay saru abas man lay yegal ne yow kenn rek nga meuna war man yonent bi kenn rek nga meuna war man yakhshaha ki nga xamne amna ndab luy def warate ñukoy tuddé al qabiliya yalla ne ko innama anta munziru man yakhshaha ki rek nga meuna war ku dul ki nak meuno ko war lu lo bëgg bëgg war nit te amul ndab luy def warate al qabiliya amulo foko ko defal motax lu warate bari bari bari bu rajo yépp andon di ko def télévision bi ñëw journaux yi lépp ñëpp di ko ànd kenn képp lañ mën a waar mooy man yakhshaha man yakhshaha jàng nañ ca sabisma layazakkaru man yakhsha ak liman xasiya rabba kii rek lañ mën a waar waaye it koo xam ne buñ la waaree doo waaru yëgal ne daa am ndab la dese fexeel ba am ndab li ndax bu ñu ne tàndarma jànga sànd ga tabarkàlla dem leen jëli ko yaakaar naa ne kuy dem dangay yóbbu foo def kuy dem dangay yóbbu foo def waaye suñu ne woon xaalis baa nga ca banque ba dem leen jëli ko yaakaar naa ne saag bu waay yóbbu rek da nga ko xeeb man am na benn oto buy gaare suma koñ bu ñuy wax benn 30 tonnes bu gudd boobu remorque boobu man su may dem moom lay yóbbu waaw loolu li muy tekki mooy kuy dem ci waaraate conférence koor gi gis nga ni mu baree waaye ñi ciy dem ñaar rek lañ man yakhshaha ak koo xam ne kii laa yakhshaha man yakhshaha mooy kii dem ca waaraate ba waaye mi ngi yóbbu ndab moom mi ngi yóbbu ndab ndab li mooy xol bii dékku ji waaraate ba ak nopp yi koy dégg ak xalaat yi koy settantal ak cër yi koy jëfe su fa su demee dégg fa la ñuy tere tem nekkoon ca kera la koy bàyyi bu déggee jikko yoo xam ne yu baax la te nekku ci woon kera la koy tàmbulee jéem a jël saa sunu muy am ci waxtaani koor gi waaye nag lu néew a néew la léeg-léeg nga dem ci conférence boo xam ne ay téeméeri nit ñoo cay nekk ña fay jël indi seen ndab def ca yóbbu waaroo ca tabarkàlla du bari moo tax saar bii di ñëw ci la sunu borom tabaraka taala di wax yonent bi nag kaay ma wan la nag li ma la doon wax muy diggante abdoulaye ibn umm maktoum ak kàngami quraish yi yonent bi mi ngi bëgg waar ñoom kàngami quraish yi sunu borom tabaraka taala ne ko innama anta munziru man yakhshaha kenn rek nga mën a waar tabarkallah mooy koo xam ne kii mooy yaxsaaha. Kon dama doon wane rek misaar yi di jokkaloo bu bii di jeex bii di ñëw tabarkallah. Ndax Haji Ibrahima Sakho nee na li ko jàngal mooy wagon yi bu ñu leen dee sofale ci saxaar gi tabarkallah nee na kii day def ab buul kee def beneen ñu roofaloo ñoom ñaar, waaye buñ bokkee ñoom ñaar rek bu kee demee bàyyi fa kee.